Адже найлютіший ворог Данилів – полковник Божич, з чортами в пеклі чоломкається, а до нього поспішила на побачення й пані Забіла. Та не всіх катів чорти встигли похапати. Залишилися божиченки, сини та внуки, а в спадок же вони взяли не лише маєтності, а й вовчі ікла, щоб гризти людей. Може, вони і не такі гострі, як були в полковника, а може й гостріші, як були в батечка. Почувши голос вірного свого товариша, відповів як людині, щоб не хвилювався, йду. Уклонився в пояс кожній нетлінній могилці своїх рідних, навіку незабутніх людей, і боязко ступаючи поміж горбками, щоб не придушити жодної живої квіточки, пішов на кінське похропування. Зачувши наближення свого хазяїна, кінь радісно почав перебирати ногами, високо звівши свою горду з білою зіркою на лобі голову. І знову, але вже тихіше і зраділо, заіржав кінь. І ось Данило біля зеленого, встеленого споришем обійстя, що красувалося перед хатиною, в якій народився, звідки пішов на перше побачення із Степанидою. О, цього не забути, ні. Коня з кладовища вів Данило в поводу. Зупинився перед перелазом, але далі не йшов, бо обійстя здалося порожнім, а двері в хату зачинені, неначе в ній і не живе ніхто. Пристояв якусь мить, вагався зайти чи не зайти. Живе в цій хаті Кузьма з сім'єю, чи також подався на гульові землі шукати кращої, припорошеної краплинами щастя і радості долі. Глянув у той бік, де, затримавшись на часину, сонце раптом пірнуло за горизонт, немов бронзотілий плавець з високого берега в бурхливу ріку. «Де ж вони поділися?» – спитав себе подумки, і хотів уже кинути повід на тинину та перелаз долати. Як почув знедалека голосний регіт, що наближався до нього. Здивувався, звичайно, чого раптом регочуть люди. Обернувся і побачив, як до нього наближався Кузьма з двома молодиками, певне синами, і жінкою, певне ж дружиною. Побачивши брата, Кузьма кинувся до нього, обняв, і сміх одразу просипався журботою. Стільки років не бачилися. «Господи, якими вітрами!» – скрикнув, все ще тримаючи брата в обіймах, Кузьма Тур. Здивувалася і дружина його, Гелена. Вона ще була вродлива, ніякі вибрики долі не зів'яли її ангельського обличчя. Стояла за крок від братів Турів, притискала руки до серця і не знала, як їй повестися далі, радіти з горя чи плакати з радощів. Два підлітки, сини Кузьмині і Геленині, дуже схожі один на одного, здивовано перезиралися, дивуючись, кому це так раді батьки. Стояли і не рушали з місця, хоч завжди були невгавучі та непосидющі. Якби вони знали, що до них приїхав не хто, а сам Василь Журба, що був для них легендою, недосяжною мрією побачити, якому вони заздрили, що міг важкою шаблею, що і чотирьом не під силу підняти, одразу з одного маху зрубувати усі три голови призлючому, що дихав огнем зміюці, який сам один не боявся вийти на зустріч із тьмами ворожого воїнства і перемагав їх, і сам залишався живим, якби то знали вони, то, мабуть, померли б зі страху. Стояли, отже, і тільки перезиралися. Бачили два брати-близнята, як, наобіймавшись, відступив на крок батько від чужого чоловіка, видно запорозького козака, відступив, і крадькома, щоб не примітили сини, змахнув з очей непрохані дві сльозини. І ще більше дивувалися. Кремінь, а не чоловік, як мати казали про батька, а він... Молоді туренки були дітьми спостережливими, від них не сховаєшся. Батько заплакав, з чого б то? Що воно за означене? То от батько ніби схаменувся, сказав вже бадьоро, то чого ж ми стоїмо біля перелазу, ходімо в хату. І кинувся відчиняти ворота, а відчинивши, взяв за повід коня, хотів завести в обійстя, але той і з місця не рушив, стояв як укопаний. «Я сам, брате», – підійшов Данило, – «він у мене вчений, не кожному в руки дасться». «Гарний коник», – нагадала про себе Гелена. Данило обернувся, пробачився. То Сільвочу, то скапка в п'ятці. Отримай, Кузьмо, коня, а я з дружиною твоєю почоломкаюсь. Не перечиш? А якби й перечив, то наше діло. Посміливішала, розмалювавшись червоною фарбою Гелена, і обняла Данила, зойкнувши з горячої радості. Живий, Данилочку, сказала. Господи, Кузьмо, яка радість, Василь Журба живий. Аж підстрибнули туренки, почувши таку незвичайну новину. Василь Журба, а Данило ж хто? Нема Василя Журби, Гелено. Нема. І не буде вже. От, може, озирнувся на туренків, і з них хтось стане колись таким, як Василь Журба. Та, мабуть, Журбу геть, краще вже радість. Та же козаче. Підкинув одного вище голови, зловив, поставив на землю, потім другого таким же робом. Присоромив туренків, що вони раптом зірвалися на ноги, перестрибнули перелаз і гайнули в хатину. На дворі ще було видно, а в хаті притемкувато, тому Гелена похапливо шукала блиманця, щоб наполохати причаяні сутінки. І коли всі повсідалися на лавах, Данило спитав, звертаючись до брата, «Як же воно тепер живеться у браному полі, братику? Змарнів ти, бачу». Розглядався по хатині чисто, чепко, комин печі тільки радів, на ньому виспівували на всі лади веселі півні, яких поселила там власною майстерною рукою Гелена. «Живеться, Даниле, було б гірше, та нікуди». Зітхнув, пошкрябав п'ятернею за вухом Кузьма. Данило примітив, що довгі Кузьмині, як у батька на чипора вуса, уже встигли присивіти. «Не з медом живеться», – подумав, і почав оповідати, що він приїхав сюди. Землі там багато, людей мало, ніякого чиншу, ніякого отбутку, отже подумайте. Та з іншими порозмовляйте, чого тут гибіти, спину гнути. І нелогічно спитав, а чого то ви реготали, коли я біля перелазу пристоював? Та то Повеленко, такого викинув коника, що не дай Бог. От уже витівник, весь у батька, посміхнувся Кузьма. Чортяка, і треба ж, подивилася крихтою сміху і Гелена. «Чортяка?» – не втямкував Данило. «Хвалять Повеленка чи гудять?» «Та ні, хлопець він роботящий, чесний, але таке інколи вичворить, що й Боже. Наймитує він у момота. Живе самотою, в старій напіврозваленій хаті не одружується, якось натякав, чи не податися йому на Запорожжя. Не з медом живеться парубкові. А момот хоч і старий уже шкарбан, цопкає ним як останнім. Повленко за худобою ходить, свиней годує, волів доглядає. Та хіба мало роботи в такому господарстві? А місяць тому поросилася в момота свиня. Привела 9 поросят. Повленко не доглянув їх. Вони рвонули на городи, майже половину городини всякої перетовкли. І за таку ото провину старий момот назвав Повленка свинею і ще не знати чим. Образився парубок, аби рішив помститися образникові досить химерно. Перед ранком, коли спали міцним сном момоти, наловив Повленко котів, виніс на горище та й пустив їх. Потім приволік призлющого пса і також на горище вичовганив. Можеш собі здумати, який там рейвах знявся, що момотенкам уже не до сну було, попрокидалися, повискакували на двір, зарепетували не своїми голосами «Пробі!» Позбігалися люди, справді дивовижа. Сунувся Семена Пупа, синок, на горище, піднявши ляду над головою. А його ледве не звалив рудий котище, а над головою загарчав і класти пес, та так люто, що Пупенко скоріше стукнув ляду і сповз із драбини, плюнув і пішов додому. До самого вечора воловодилися люди, щоб котяр із горища познімати та псюру виманити. Але як ти підступишся до нього, коли гарчить та піною бризкає? І оце лиш недавно заявився Повеленко, зняв того скаженюку пса, а наляканих котів інші вже ловили. А Петрика рудий кіт покусав, осмілився подати голос малий Туренко. А мене не покусав, похвалився братик його. Молодці, молодці, помагайте матері вечерю приготувати, відмахнувся від синів Кузьма Тур і звернувся до брата. Отака, Даниле, пригоденція у нас викоїлася. Чортів Кузьма, це сина свого так назвав, Павло Повело, де не посій, там і вродить. Кузьма, значить, тезка твій. і на рогу терпить. Над ним знущаються, мордякою в багнюку товчуть, а він тільки облизується, котиків на горище висаджує. Тьфу! Підмовив би таких, як і сам, та й... Чи він тільки на витівки і зугарний? Та ні, не тільки. То такий, що за ним не лише порубки, а й більшість бранопільчан вогоні в воду підуть. То пошли хлопців, хай покличуть, порозмовляю з ним, бо зайву раз маячити по селу не хочеться. Данило не збирався довго засиджуватися у брата, бо хто зна, як можуть повестися вороги, коли дізнаються про його перебування в браному полі. Прямо зараз? Та навіщо він тобі цієї миті? Досить того, що я з ним порозмовляю сам. Ніч була тепла, місячна. Бране поле залишилося далеко позаду, серце щеміло, що залишав до болю рідні місця. Чи повернеться ще сюди, чи навідається до рідних людей, рідних могил? Старію, раптом подумав, зітхнувши Данило, і сам подивувався з того, що подумав. Нагадав Кузьма своїми силами вусами, а він же молодший. Та й крім того, дід уже, внук росте. І диво дивне, згадавши про літа свої, Данило раптом відчув, що в нього заболіло серце. Зупинив коня, повільно і обережно зліз. Зліз, а не зіскочив. Приліг на теплу степову траву поверх присадкуватої, бо знакової насипаної могили. Витяг карафу, ковтнув кілька крапель оковити і прислухався, як заливаються піснями птахи наоколо. І відчув, ніби трохи полегшало. Але на коня сідав обережно. Їхав так недовго, довелося спішитися, щоб пройтися трохи пішкома, бо знову нагадало про себе серце. «Чорт», – подумав Данило, – «треба перепочити, але ж не серед степу». Знову, але вже важче, вибрався на коня, розглянувся навкруги і примітив вдалині хутірець, прямохідь на нього. Але то йому здалося, що бачив звіддалеки хутірець. То була стара козацька могила з розлогим дубом на ній. Хто і коли його посадив, хіба що тільки вітер сказати б міг. Якби любовно не перешіптувався з молодою тирсою про щось своє притаємничене. Була передвечірня година, перші дні літа радували природу і людину, та не весело було Данилові. Степові покручені дороги. Запорожець знав добре, вночі не заблукав би. А це, немов, не йшло на Данила. Не міг визначитися, у який бік йому їхати. Іншого виходу Данило не бачив. Перепочити на старій козацькій могилі, а вранці далі правитися. Спочатку на Січ, а потім уже в Новоселицю. Розсупонив коня, зняв сідло, розстелив попону під дубом, а коня пустив на пашу, знав, нікуди сам не піде, поблизу пастимиться. Ліг Данило та швидко й заснув. А коли проснувся, то коня поряд не було. Значить, вкрадено. Але ж у який бік йому їхати? Виліз на дуба, майже на самий верх.